بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور نے امتحان لیا، دیکھیں کیا کہتے ہیں صحابہ، لیکن سیاق کلام کی سیوا کرتا، اسی لیے سندھی وغیرہ نے اس کو رد کیا. بعض کہتے ہیں یہ امر ایجابی نہیں تھا، اختیاری تھا، جیسا کہ بعض سے کہ واقعے سے ظاہر ہو گیا اگر ایجابی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے روزے سے رک نہیں سکتے. اور بات تو یہ صحیح ہے، لیکن گفتگو یہ ہے کہ جب حضور کا ایک رجحان تھا تو عمر کیوں روکنے لگے. اور بعض حضرات کہتے ہیں اصل میں حضرت عمر نے یہ سوچا کہ اگر حضور کوئی متعین بات لکھوا دیں گے تو امت کو دشواری ہوگی، اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ قضایا کے پیش آمدہ ایک دو میں محصور نہیں ہے، اگر چند باتیں آپ لکھوا دیتے تو باقی مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہی رہتا. بعضوں نے کہا کہ اصل میں حضرت عمر نے سوچا اگر اس وقت کوئی تحریر لکھی گئی تو ممکن ہے بعد میں منافقین ریشا دوانی کریں اور کوئی اور تحریر لا کے کہنے یہ بھی لکھوائی تھی. اس پر اشکار یہ کہ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں لا تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے، پھر کیسے جو ہے منافقین ریشا دوانی کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈال سکتے ہیں. صحیح بات وہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور آپ نے تحریر کو ضروری نہ سمجھا، لیکن اللہ کے ارادے پر یقین کر کے مطمئن ہو گئے. بعض روایات میں آپ نے فرمایا یا باللہ و یدفع المؤمنون اور یدفع اللہ و یا بالمؤمنون الا ابا بکر. اور مسلم کی روایت میں ہے حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمنا و یقول قائل او کما قال. اور اب رہی بات کی کتابت اولا تھی یا ترک کتابت، اکثر حضرات تو حضرت عمر کی طرف سے تعویل کر کے ترک کو ترجیح دیتے ہیں. ابن حزم ظاہری کا رجحان یہ ہے کتاب اولا تھی. حافظ ابن حجر نے بھی دبی زبان سے اسی طرف اشارہ کیا اور یہی ہمارے نزدیک راجے ہے. اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ مما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا میں داخل ہے، لکھوا ہی دینا چاہیے تھا، لیکن ایک چیز مقدر تھی وہ ہو کر رہی. کتاب کا نہ لکھنا اللہ کے ہاں مقدر تھا، ایسے ہی ہو گیا، وہ تحریر نہیں لکھی گئی. فخرج ابن عباس یقول ان الرسول، اس سے مراد مکان تحدیث سے نکلنا ہے، یعنی جس وقت حدیث پہ آئے ان الرضیہ کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری مصیبت حضور کی تحریر لکھنے پر روک لگانا ہے. حقیقت بھی یہی ہے، اگر اس وقت کوئی بات لکھ دی گئی ہوتی تو ایسی یا منہ نہ کھول سکتے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب العلم والعزه بالليل. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ضرورت پیش آ جائے تو رات میں تعلیم دینا، واعظ و نصیحت کرنا جائز ہے. اس پر تنبیہ اس لیے فرمائی کہ رات آرام کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ رات میں وعظ و تعلیم نہ ہونا چاہیے. تو بخاری نے بتا دیا مسالے کا تقاضا، اگر ہو تو رات میں تعلیم دین آواز کہنا سب جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا صدقة قال اخبرني ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هجر عن ام سلمة حاء وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حاء وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما انزل الليلة من الفطر وما انزل ماذا اللہ کے بندے چند سطر کا سبق ہے اس میں بھی تو صحیح نہیں پڑھ پاتا. ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن يأخذ صواعب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وعمر ويحيى بن سعيد الأنصاري يتوه معمر پر حاصل یہ ابن عینا روایت معمر ابن راشد عمر ابن دینار اور یحیی ابن سعید انصاری تینوں سے نقل کرتے ہیں اور یہ تینوں زہری سے, لیکن تینوں کی روایت الگ اس لیے ذکر فرمائی کہ آگے اختلاف ہے کہ زہری نے جس سے روایت کیا اس کا نام لیا یا نام نہیں لیا ہے. معمر کی موجودہ روایت میں ہے کہ نام لیا اور کہا نہیں دی, اور عمر ابن دینار و ابن سعید انصاری کی روایت میں ہے کہ کان امرأتی, اور حاشیے کا نسخہ اس کا عکس واقع ہوا ہے. بہرحال ایک روایت میں ابہام ہے اور دوسری روایت میں تسمیہ ہے, اس لیے دونوں کے فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تینوں استادوں کی روایتوں کو الگ الگ ذکر کیا. سبحان اللہ ماذا انزل, یہ ایک بات اور سمجھ لو. اصل میں ابن شہاب زہری ہی کبھی ابہام کرتے تھے کبھی تعین کرتے اور نام ذکر کرتے تھے. ماذا انزل اللیلۃ من الفتن, آج کی رات کتنے فتنے نازل کیے گئے. فتنوں کے انزال سے مراد بعض کہتے ہیں فرشتوں کو ان فتنوں کے وقت مقدر کی خبر دینا, اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے فتنوں کی صورت مثالیہ. ارے پاگل بند کرو, مجھے ٹھنڈی ہوا سے پھانسی شروع ہوئی. صورت مثالیہ دکھائی گئی کہ بھائی میں بہت کمزور ہوں بچوں, اگر تم کو ٹھنڈ لگا کر تم پانی سے ٹھنڈے غسل کر کے آ کے بیٹھا کرو. صورت مثالیہ دکھائی گئی تھی, اور ایسا بہت ہوتا کہ آنے والا واقعہ کسی شخص کو دکھا دیا جاتا. ایک صاحب 30 سال سے پہلے کی بات ہوگی, مولوی بشیر کی مسجد میں تشریف فرما تھا. ایک آدمی آئے بندوق لے کر کہ مجھے بندوق بیچنا ہے, تو وہ پہلے صاحب کہنے لگے کہ تمہاری بندوق بک جائے گی. میں نے ابھی دیکھا ایک شخص آیا بندوق اٹھائی اور اٹھا کر ایسے کر لیا جیسے بندوق کا نشانہ لگانے کے وقت کرتے ہیں. اگلے دن ایک آدمی آیا اور بندوق اٹھائی اور بالکل اسی طرح سے ایسے اس نے نشانہ لگایا اور بندوق بک گئی. بندوق تو بکی اگلے دن, نشانے کی صورت بنی اگلے دن, اور اس انسان کو ایک دن پہلے ہی کشف میں دکھا دیا گیا. تو جب امتی کو آنے والے واقعے کی صورت مثالیہ نظر آ جاتی ہے, تو پھر نبی کو تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی ہوگی، کوئی انسان ان کے حقائق سے واقف نہیں ہو سکتا، بس اتنا اجمالاً بتا دیا گیا، اتنے ہی لوگوں کو معلوم ہوتا. ماغا فتحہ من الخزائن، علامہ داؤدی نے یہ سمجھ لیا فتن و خزائن دونوں کی مراد ایک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ مبتلائے فتن ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ سب کچھ دیتے ہیں اور وہ فتنوں سے مجتنب ہوتے ہیں، بڑے خطرے کے بچوں، بہت خطرے کے، سمجھو انسان کے پاس کچھ نہیں اور فتنوں میں مبتلا، کچھ نہیں اور تکبر کر رہا، بہت بڑا فتنہ ہے تکبر اپنے کو بڑا سمجھو، اور کچھ نہیں اور بلا وجہ فتنہ انگیزی، رخنا اندازی، آپس میں اختلاف منازعات پیدا کرنا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایک کلیجی کے مسئلے پر ہندار جدید میں چند پورنوی لڑکوں نے زبردست فتنہ کرا دیا، دو بڑوں کو، استادوں کو لڑوا دیا. کیا رکھا ہوا ہے، صبر ہی کر لیتے. اور جب ہم طالب علم آئے تھے تو دیکھا قربانی ہو رہی ہے، سب لوگ لے رہے ہیں، خواہ خواہ میں بھی سر میں کھجلی لگی، ہم بھی گئے کہ ہمیں ایک مغز دے دیجیے. مولانا انعام صاحب جو دفتر میں ہیں انہوں نے فرمان کے الفاظ، تھم جاؤ نماز کے بعد لے لینا، یعنی ظہر کی نماز کے بعد. میں نماز ظہر کے بعد گیا، کہنے لگے ایک چاہیے دو، میں نے کہا ایک، اور اس کے بعد کیا کیا اتنا تو یاد ہے کہ ابالا، آگے کچھ نہیں، بظاہر خراب ہو گیا، اسے پھینک دیا. کہ کیوں، پیسے ہی نہیں تھے، پکانا بھی نہیں جانتے تھے، مسالہ بھی نہیں تھا، بس وہ. اس کے بعد کان پکڑا، جو کبھی گوشت مانگوں یا کبھی مغز لوں، بس ساری عمر گزر گئی، میں جاتا ہی نہیں، جب پکانا نہیں آتا بیکار خان تھا. چلیے اب کی مکہ مکرمہ میں ایک خاص چیز دیکھی، اس سے بڑا جی خوش ہوا. ایک صاحب مرغا لائے اور کہنے لگے یہ فحم کا ہے، یعنی کوئلے پر پکا ہوا. تو ڈرتے ڈرتے ذرا سا میں نے لیا، اچھا لگا تو اور بھی لیا، پھر اور لیا. تو اس سفر میں کئی بار اس کو کھایا، تو میں نے سوچا بھائی انڈیا میں چل کے ایک مرتبہ تو یہ تجربہ کرنا ہی ہے، لیکن آتا ہے نہیں میاں صاحب کو. خیر ایک صاحب آئے، ان کے سامنے تذکرہ آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں. تو بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس میں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اتنا نمک ڈالو اتنا نہ ڈالو، سب سے بڑا مسئلہ تو نمک کا ہے. چلے گئے بیچارے، اب سوچا اگر مولانا آئیں گے تو ایک مرتبہ تو یہ حرکت کرنی ہی کرنی ہے، جیسے بھی ہو. کہ کیا ہے، کوئلے پر گوشت کو رکھ دیا جائے، وہ اسی کو جلتا پکتا بھنتا رہے، جل جاتا ہے کچھ حصہ، کچھ رہ جاتا ہے. آپ لوگ کہتے ہوں گے بڑے مزے ہیں، تمہیں کیا مزے ہیں بھائی، تم تو ہر وقت کتے کی طرح کھاتے ہی رہتے ہو، تمہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا تم کتے ہو، کہیں آپ لوگ اس سے ہو جائیں. یہ کہا ہے کتے کی طرح کھاتے رہتے ہو, یعنی ہر وقت کھاتے ہی ہو گوشت, یہ مراد ہے. کہیں آپ لوگ کہیں سمجھیں کہ مجھ ہمیں کلا بھی کہہ دیا, نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. کہ کیوں شوق ہے تو بچے تھوڑا سا اچھا لگا تھا, ایسے تو میں بہت گھبراتا ہوں گوشت کھانے سے, تبھی خراب ہونے کی وجہ سے. میں تو اور بات کہہ رہا تھا بچوں, بعض کتنوں میں مبتلا ہیں اور کچھ نہیں, اور بعض پر اللہ کا انعام ہے, وہ فتنوں سے بچیں. اپنے کو فتنوں سے بچاؤ, اور معیار یہ ہے کل ما صرف عن اللہ فہو الفتنہ, اللہ سے جو چیز غافل کرے اور پھیر دے وہی انسان کے حق میں فتنہ ہے. اگر جماعت کی نماز کسی کام میں یا بات میں مشغولی کی وجہ چھوٹ جائے, وہ کام وہ بات چاہے جو ہے روٹی پک رہی ہو کھانا پک رہا ہو سب فتنہ ہے. ایقدو صواحب الحجر, اس سے مراد ازواج مطہرات. یہ اقاض اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت فتنوں کی صورت دیکھ لیں اور متاثر ہوں, اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تہجد کا وقت ہے نماز پڑھنے, یہی دوسرا احتمال مراد ہے. آئندہ یہی روایت بخاری جلسانی میں آئے گی, اس میں ہے کئی سبزی تاکہ نماز پڑھیں. فروب کاسیت ان کی دنیا عاریت فی الآخرہ, ورب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. اگر عاریہ ہے رفع کے ساتھ تو یہ خبر ہے مبتدا محبوب کی, اے ہے عاریت فی الآخرہ. اور اگر یہ مجرور ہے تو کاسیہ کی صفت, یعنی بعض کاسیہ آریہ ہوں گی. ربا حرف تقلیل ہے اور اس کا متعلق فعل ماضی ہوتا ہے, یہاں تقدیر عبارت ہے عرفتوہا, میں نے اس کو پہچان لیا. کاسیہ اور آریہ جو کہا گیا اس میں تین احتمال. نمبر ایک, مطلب یہ ہے بعض عورتیں لباس پہنے ہوں گی لیکن وہ لباس ساتر بدن نہ ہوگا, اس لیے پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہوگا, آخرت میں وہ ننگی اٹھائی جائے. نمبر دو, برابر کیوں ہوگا, یا تو لباس باریک ہوگا یا پورے بدن کے لیے ساتر نہیں ہوگا جیسے آج کل لباس چلا ہوا ہے. نمبر دو, یا مطلب یہ ہے بہت سے نفوس کاسی بن نیام ہیں اور آخرت میں, بہت سی عورتیں کاسی بن نیام ہیں اور آخرت میں آ رہی ہوں گی شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے. نمبر تین, کاسیو آریہ نساء کی صفت قرار دینے کے بجائے نفوس کی قرار دی جائے اور عام رکھا جائے, اور مطلب یہ ہو کہ بہت سے نفوس نامائے الہیہ کا لباس پہنے, اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کر رکھی ہیں لیکن وہ آخرت میں عاری ہوں گے کیونکہ نعمت کا شکر نہیں ادا کیا. بڑے ڈرنے کی بات, مطبخ کی روٹی لے کر ادھر ادھر ڈال دی جائے, دال پھینک دی جائے, جتنا آپ لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بس اتنا لیجیے اور باقی لے کر ضائع نہ کیجیے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الثمر بالعلم. السمر بفتح السین والغین الحدیث باللیل. اصل میں سمر کہتے ہیں لون و ضؤ القمر کو. لوگوں کی عادت کی چاندنی میں بیٹھ کر قصے کہانی بیان کرتے تھے، اس لیے اس کے بعد قصے کہانی ہی کو سمر کہا جانے لگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کیا ہے، علمی قصہ گوئی جاری ہے اور قصۃ المبید سے اس کو ثابت فرمایا ہے، کیونکہ روایت الباب ہی ہے. کتاب تفسیر میں آئے گا فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعتا، حضرات السلف رات میں علمی مجالس منعقد کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، لیکن بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمر بعد العشاء کو ناپسند تھے. ابو برزہ کی حدیث آئے گی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. اور مسند احمد میں ایک روایت میں جدب لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمر بعد العشاء. امام بخاری نے بتا دیا بے فائدہ قصہ گوئی مکروہ ہے، اور اگر دینی مصلحت پر مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائے اور ثابت. اس کے بعد اب آگے سوال یہ ہے کہ اس ترجمہ اور ترجمہ گزشتہ میں کیا فرق ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے ہے کہ دونوں کا تعلق حدیث بعد العشاء سے، لیکن ترجمہ اولا عام ہے اور یہ ترجمہ ما قبل النوم کے ساتھ خاص ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ترجمہ اولا کا تعلق پوری رات سے، خواہ قبل العشاء ہو یا بعد العشاء، اور اس ترجمے کا تعلق بعد العشاء سے ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں ترجمے مطلق ہیں، نہ پہلی جگہ بعد العشاء کی قید ہے اور نہ اس دوسرے ترجمے میں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ مطلق رکھ کر اشارہ فرما دی کہ جواز کسی وقت مخصوص کے ساتھ خاص نہیں، جب ضرورت ہو وعد و تذکیر جائے، جب مصلحت ہو علمی قصے بیان کرنا جائز ہے. اور یہ بات مصنف نے باب کی دونوں حدیثوں سے، دونوں بابوں کی حدیثوں سے عرض کی ہے، حالانکہ حدیثیں مقید ہیں مگر مصنف نے مسئلہ بطریق اولویت عرض کیا. ام سلمہ کی حدیث میں باب اول میں ما بعد النوم کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اور جابر ابن عباس کی حدیثوں میں اس باب میں ما بعد العشاء کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن جب تعلیم وعاد اور سمر بالعلم بعد النوم یا بعد العشاء جائے، حالانکہ یہ قسل کا وقت ہے عادتاً، تو اس سے پہلے بدر جائے او لا جائے ہوگا. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مصعب عن ابن شهاب بن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حتمه وابي بكر بن سليمان بن ابي حتمه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم على الشافعي في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان رأت مئه سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی آخری زندگی میں. مسلم نے ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ یہ واقعہ تبوک سے واپسی پر پیش آیا, اور جابر سے نقل کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک ماہ قبل پیش آیا. ارائیتکم لیلتکم ہذہ, ارائیتکم اے اخبرونی, رویت سبب اخبار ہے, اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا. ارائیتکم کے معنی ہوں گے بتاؤ تو اس رات کے بارے میں, یعنی اس کو ذہن نشین رکھو. فإن رأى سمعت سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض, اس لیے کہ اس رات سے سو سال پر کوئی متنفس جو اس وقت موجود ہے زندہ نہیں رہے گا. ممن هو على ظهر الأرض اے الآن, لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اے الآن, اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ سو سال پر زندہ نہیں. اس حدیث پاک سے علماء نے ان تمام لوگوں کی دعوی صحبت کو رد کیا جنہوں نے سو سال گزرنے کے بعد دعویٰ کیا. یہ بات حضور نے اپنی وفات کے سال سن 10 ہجری میں فرمائی, اور سب سے آخری صحابی جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی ہے وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ دوسی ہیں. ان کی وفات میں کئی اقوال, آخری قول 110 ہجری کا ہے. اب اس کے بعد جو کوئی بھی دعویٰ صحبت کا کرتا ہے اس کا یہ قول حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے. یہیں سے رتن ہندی کی صحبت کا دعویٰ بھی رد ہو جاتا ہے جس نے 6 صدی کے اوائل میں صحابی ہونے کا دعویٰ کیا. علامہ ذہبی نے اس کی تردید میں ایک مستقل رسالہ لکھا, کثر و وطن رتن, اور میزان الاعتدال میں لکھا رتن وما ادراک ما رتن کذاب دجال زہر آباد سکے میں قدا سربا او کما پال. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا جب ہے آدمی زندہ رہ گیا, اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ مقام احتمال نہیں ہے, ہر بات احتمال سے نہیں ثابت کی جاتی. اسی طرح سے اور بہت سے لوگوں نے صحبت کے دعوے کیے, جیسے سربا تک ہندی, معمر ابن برے, قیس ابن تمیم, نستورہ رومی, مکلبہ ابن ملکان اور ابو الحباب وغیرہ. خیر ان لوگوں کے دعووں کا تو واقعی اعتبار نہیں, لیکن صوفیاء کرام کو حضرت خضر کا مسئلہ مشکل میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ صوفیہ ان کے حیات کے قائل ہیں, اور محدثین نے ابو القاسم سہیلی بن صلاح نووی بھی قائل. عام محدثین اس روایت کی بنا پر کہتے ہیں خضر مر چکے. امام احمد, بخاری, ابراہیم حربی, ابو الحسین ابن منادی, ابو طاہر عبادی, قاضی ابو بکر ابن عربی, ابو محمد ابن حزم ظاہری اور ایک بہت بڑی جماعت ان کی صحابیت کا انکار, ان کے زندگی کا انکار کرتی. اور جو لوگ زندگی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ممکن ہے. اس وقت حضرت علیہ السلام عرض پر نہ ہوں ظاہر ماں پر ہوں یا عمومات میں تخصیص داخل ہوا کرتی ہے, لہذا خضر اس قائد عامہ سے مستثنا ہو, اور یا یہ کہا جائے کہ خضر علیہ السلام و سلام نے آب حیوہ پی لیا تھا اس لیے وہ اس عام قاعدے میں نہیں آتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں خضر کوئی مخصوص انسان نہیں ہے, وہ تو ایک عہدہ ہے ولایت کے عہدوں میں سے, یہ سب سے آسان رستا ہے. عبدالعزیز ابن ابی فارس حسنی نے یہی اختیار کیا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم جاء إلى منزلي فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غثيثه أو خثيثه ثم خرج إلى الصلاة. عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ, ابن عباس مدینہ فتح مکہ کے بعد ہی آئے اور مسند احمد میں ہے ابن عباس کہتے ہیں وانا یومئذ ابن عشر سنین, میں اس وقت 10 سال کا تھا. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہافی لگے. ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ اس وقت حائض تھی. فسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشاء سنجاف الى منزلی فصلا 4 رکعات ادا کی ثم نام مقام. کتنی رکعات آپ نے پڑھی ہیں؟ 11 یا 9, دونوں طرح کی روایات ہیں. سب روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راجح یہ ہے کہ 11 رکعات پڑھی. نام الغلیم, غلیم لام کے فتحہ اور یا مقصورہ کی تشدید کے ساتھ, اسی طرح ابن مکی وغیرہ نے تصریح کی, یہ تصغیر ہے غلام. بعض علماء کہتے ہیں بخاری نے اسی لفظ سے ترجمہ ثابت کیا ہے. حدیث باللیل کے لیے لمبی چوڑی بات ہونا ضروری نہیں, ایک کلمہ بھی کافی ہے, لیکن عرف میں ایک کلمہ کو کوئی ثمر نہیں کہتا. بعضوں نے کہا ہے ابن عباس جو حضور کے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے یہ ثمر ہے. اس پر اشکال یہ کہ فعل کو عرفاً ثمر نہیں کہا جاتا. بعض کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو دائیں طرف جو کھڑا کر لیا تو گویا کن ایمینی کہہ دیا, اس پر بھی وہی اشکال ہے کہ ایک قدمہ ثمر نہیں. اور بعضوں نے کہا ہے عادتاً آدمی جب لیٹتا ہے تو بات چیت کرتا ہے, لیکن عادت سے لزوم لازم نہیں ہے. صحیح وہ ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا, یعنی کتاب و تفسیر میں یہی حدیث آئے گی, اس میں ہے فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلی ساعت. حتیٰ سمے تو غتیتہ و خطیتہ, غتیت و خطیت وہ آواز کہلاتی ہے جو سونے کے وقت سونے والے کی ناک سے نکلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتداد عمر کے بعد سونے کے وقت خراٹے لیتے تھے. یہ خراٹے آتے ہیں بدن کی کمزوری اور بدن میں نزلاوی رطوبت کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکلیف ہوتی تھی, کبھی درد سر ہوتا, کبھی کوئی پھنسی نکل آتی. الکائشہ ایک روایت میں کہتی ہوں کان مسپان, آپ بہت بیمار ہوتے تھے. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ بدن بیماری کا مرکز تھا, نوز لے گا آپ تو بہت ہی صحیح المزاج تھے, لیکن آپ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں, آرام و راحت کم حاصل ہوتا تھا, اس کی وجہ سے طبیعت میں عارضی تغیر ہوتا تھا, جس کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف ہو گئی, کبھی درد سر ہو گیا, کبھی نزلے کا اثر ہو گیا. والغیب عند اللہ سے نہیں. وہ میرے اسلامی علم کے حفظ کا بیان حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اذا باللیل اور سمر بالعلم کے بعد یہ ترجمہ اس لیے منعقد کیا کہ رات میں عادتاً لوگوں پر نیند کی طرف توجہ غالب ہوتی ہے, اور رات کا درس بعض وقت بڑی بے لطفی اور بے توجہی سے سنتے ہیں. اس لیے امام بخاری یہ بات یہاں لا کر طالبین حدیث اور حاضرین وعظ کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو جب درس ہو تو اس وقت پوری توجہ سے سنو اور یاد کرو. یہ نہ سوچو کہ رات کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, کون یاد کرے. حفظ علم پر اس لیے تنبیہ فرمائی کہ جو علم محفوظ ہوتا ہے وہی انسان کے لیے کارآمد ہوتا ہے. امام بخاری نے اس بات میں ابو ہریرہ صحابی کی تین حدیثیں ذکر فرمائی. چونکہ ابو ہریرہ حافظ حدیث تھے, امام شافعی کہتے ہیں ابو ہریرہ احفظ من روى الحدیث فی دہره, امام بخاری کہتے ہیں ان سے 800 افراد جن میں بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین حدیث روایت کرتے ہیں اس باب میں لائے ہیں. کیونکہ حفظ العلم کے مناسب احفظ الصحابہ ہی کی روایات ہیں, اور جو روایتیں لائے ہیں ان پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے یاد کرنے کی تین صورتیں. نمبر ایک, مذاکرہ, دور کیا, تکرار کیا جائے. پھر کہتی ہوں حفظ تو میرے رسول اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کے دو ظرف یاد کر لیے, اور یہ یاد کیسے ہوتا ہے؟ مذاکرے سے ہوتا ہے. نمبر دو, عظمت, استاد کے پاس کثرت سے آمد و رفت. کیونکہ ایسی صورت میں ایک ایک بات بار بار سننے کا موقع مل جاتا ہے, اور ایسے طلبہ کی بات قابل اعتماد ہوتی ہے. حدیث میں ہے وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر الوطنی ویحضر مالا یحضرون ویحفظ مالا یحفظون. نمبر تین, دعا کرنا اور کرانا. ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا القا قال اوکت رداک فبسطته فغرف بیدیہ ثم قال زم فزمنته فما نسیت شیئا. تو ان احادیث کے ذریعے بخاری نے طالب حدیث کو قاری بخاری کو توجہ دلائی کہ دیکھو حدیث اور علم یاد ہوتا ہے، یاد کرنے، استاد کے پاس کثرت سے آمد رکھنے اور اہل دعا سے دعا طلب کرنے سے. چلو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان الله يقول لا اكثر ابو هريره ولا لا ايتان. اکثر ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو حدیث کثرت سے آتی، جب کوئی بات پیش آتی فوراً حدیث پیش کر دیتے. بعض لوگ ابن عمر وغیرہ شک کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے تھے اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے تو حد کر دی، جہاں دیکھو حدیث پیش کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اس اکثار حدیث کی وجہ بیان کہ آپ لوگ تو اپنی تجارتوں یا زراعتوں میں لگے ہوتے تھے، جس کا جو مشغلہ ہوتا تھا اس میں ہوتا تھا، اور ابو ہریرہ تو رجل مسکین تھا، وہ اس کی خدمت میں پڑا رہتا تھا. آپ اس کو ایسے مواقع ملتے تھے جو دوسروں کو نہیں ملتے تھے، وہ بہت سی حدیثیں سن لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا، دوسروں کو نہ سننے کا موقع ملتا نہ یاد کرنے کا موقع ملا کرتا تھا. ابو ہریرہ نے اس کے بعد یہ کہا اگر کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. چلیے صفق بالاسلام، صفق خرید فروخت، جو سب کہتے ہیں تالی بجانے کو. خرید فروخت میں ہوتا یہ تھا کہ بائے مشتری معاملہ کی پختگی کی طرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر کیا کرتے. چلیے یعنی اپنی باغات اور زراعات میں. چلیے پیٹ بھر روٹی مل جائے آگے کوئی غرض نہیں. لوگ سوچتے ہوں گے کہ پیٹ بھر پر کیا مطلب ہے، بھائی بس کھانے کو مل رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں. ایسے اور بھی اللہ کے بندے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، کئی کئی جوڑے کپڑے ہیں، ورنہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. بستی کا ایک لڑکا تھا، ایک دن کہنے لگا آپ کے پاس دو جوڑے ہیں اور مولی عاقل کے پاس گیارہ جوڑے ہیں، مفتی حیا کے پاس 21 جوڑے ہیں. میں نے کہا رے صوفی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا میں آپ کے کرتوں کو دیکھتا ہوں، دو ہی کپڑے ہیں، دو ہی رنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان لوگوں کے رنگ و کپڑے بدلتے رہتے ہیں، اور وہ مفتی حیا کے یہاں خاص طور سے جاتا تھا، اس آباد میرے یہاں بھی آ کے اپنا کہانی سناتا تھا ادھر ادھر کا کہ سنجے بھائی تو واقعی دو ہی کپڑے تھے، میرا بس کھلا رہتا تھا اسی میں کپڑے رکھے رہتے تھے. ایک مرتبہ یہ کرتا تھا وہ گم ہو گیا، میں نے کہا اللہ یہ کہاں گیا؟ وہ ڈھونڈا پتا چلا نہیں، وقت کی طرف خیال نہ گیا کہ وقت میں ہوگا. بہت دن کے بعد وہ بکس میں ملا تو اس پہ داغ لگا ہوا تھا. ہم نے سوچا بھائی پڑے پڑے لوہے کا داغ لگ گیا ہوگا. پھر بعد میں معلوم ہوا گجرات اور یو پی کے دو علماء کرام نے اس کو خراب کیا تھا، جو ہمارے کپڑے دھوتے تھے. انہوں نے بتایا یہ بالٹی میں رکھ دیا, اس کا داغ لگ گیا. تو ہم نے کہا آپ کیا کریں, آپ ڈانٹیں گے. تو ہم نے اس کو تہ کر کے چھپا کے بالکل نیچے رکھ دیا. یہ مجبوریت کی انتہا ہو گئی بچوں, اور کرتے کا پتہ نہیں, وہی ایک کرتا پہنے جاؤ اور دوسرا غائب ہے. کہ آپ نے پوچھا کہ کیا پوچھتا بچوں, اس وقت فرصت ہی نہیں تھی مجھے پوچھنے پاس نہیں تھی. میں اپنے کام میں رہتا تھا, مطالعہ کرتا تھا یا سو جاتا تھا, بس اپنا ایک مستی رہتی تھی. اور ایک آپ لوگ ہیں پتہ نہیں کس کس چکر میں ہیں. چلیے یہ سوچتا ہوں تو بس اللہ کا فضل نظر آتا ہے, کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا کسی کی. یہ تو مجھے اب تک یاد ہے, بچے کچھ کچھ کہتے چھوڑو, جہاں وہ کوئی کسی کا قصہ سنا ہے چھوڑو. ایک صاحب نے مجھے بہت برا بھلا کہا, بچے نے سنا ہے کہ چھوڑو اللہ مالک ہے, پھر اپنا لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے, میرے سر پر سے بوجھ اتر جاتا, میں اپنے مسالے میں جب بہت کبھی پریشان ہو جاتا تو پڑھتا بھی رہتا, مطالعہ بھی کرتا رہتا. ایک مرتبہ یاد پڑھا اللہ وسلم کو بلا دھنیہ بلاخر مطالعہ کیے جا رہا ہوں, اب کروں تو ہو نہیں سکتا, دماغ کھلتا ہے.